Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 20 de gener de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova edició quan passen 6 minuts de les 8 en aquest dijous dia 20 de gener de 2011. I ho fem amb una reflexió a l'entorn de la televisió. I és que fa uns dies, un parell de dies, un presentador de la televisió italiana del canal Rai 3, el canal públic italià, li va negar la paraula a Berlusconi. Es va rebutjar que el polític intervingués en un programa de televisió mentre estaven en directe. Berlusconi estava a casa seva, va trucar per telèfon perquè volia intervenir en un debat i el presentador li va negar entrar en una tertúlia. Estem parlant del conductor del programa, d'en Giovanni Floris, que va dir que ell preferia, doncs, oferir-li la possibilitat a Berlusconi d'anar als estudis a la setmana següent. I jo em pregunto, si el senyor, per exemple, Xavier Bosch, a l'Àgora de TV3, rebés una trucada mentre fa un debat a l'Àgora del senyor Mas volent intervenir, o si, per exemple, el programa 59 segundos a Televisió Espanyola rebessin una trucada del president del govern, de José Luis Rodríguez Zapatero, els negarien també l'entrada? Si més no, curiós, si més no curiós que un presentador de televisió es pugui posar el president del govern en contra. Encetem així aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició que tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després, un nou Històries de Barcelona. La Vanessa Leiva també ens acompanyarà amb música lliure. El Marc Mauri ens portarà les propostes de l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant de cinema en una setmana que tenim molta teca. Això serà amb la Rosa Domingo. Fins les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes. Amb les nostres línies obertes perquè participeu i digueu la vostra. 93 468 55 55. Correu electrònic liniesobertes@idicom.net i Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions del vostre amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Cada tarda, a RKB, sortim de viatge. El Club del Buen Turismo, amb Manuel Matellán. Un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, sortim de viatge amb Manuel Matellán. El Club del Buen Turismo, a RKB. Encetem, com sempre, l'edició d'avui, donant la benvinguda a l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Ja estem a dijous, eh? Sí, com passa el temps. No ens queixarem. Estem desitjant ja que arribi divendres i tenir una mica de vacances per... Un cap de setmana per descansar. Sí, per dormir al matí. Per dormir, sobretot. Encetem fent un repàs d'allò que era notícia, d'allò que va succeir en un dia com avui, en un 20 de gener, en aquest cas del 1401. A la Llotja de Barcelona es va obrir la taula de canvis. Aquesta nova institució, creada arran de l'augment dels viatges, el comerç internacional i els canvistes de moneda ambulants, va ser el precedent més directe dels fons públics i va representar un important gir en la ideologia econòmica europea. Fins aleshores, l'activitat financera era considerada usura per la doctrina oficial de l'Església. A la taula de canvis s'imposaven obligatòriament tots els depòsits públics i fiscals i, voluntàriament, els que volguessin operar a través d'aquest ens. Doncs l'embrió d'allò que coneixem avui com els bancs surt de Barcelona, justament, curiosament. Viatgem en el temps fins al 1297. Jaume II de Catalunya-Aragó rep el títol d'almirall de la Santa Seu del Papa Bonifaci VIII. En un dia com avui, en un 20 de gener del 1640, Francesc de Tamarit, heroi del setge de Salses, és rebut de manera apoteòsica per la ciutat de Barcelona per la seva ferma oposició en contra dels allotjaments de soldats de Felip IV. 1783. França, Anglaterra i els nous estats de la Unió signen a París el Tractat de Pau que posa fi a la Guerra d'Independència nord-americana. I el 1882? Constituïda la Societat General d'Aigües de Barcelona, companyia creada en capital francès per distribuir i subministrar aigua a la ciutat. I per últim, passava en un dia com avui del 1969. Greus disturbis a les universitats espanyoles per la mort de l'estudiant Enrique Ruano. Ara repassem allò que va ser portat als diaris fa un any. Al cap dels bombers li van ocultar les morts. Això, revelacions sobre el foc d'Horta de Sant Joan. D'altra banda, en plana internacional... L'exèrcit dels Estats Units ocupa Haití. I als Estats Units... Obama arriba l'any de mandat amb la reforma sanitària en l'aire. I arriba el moment de felicitar els famosos que fan anys. Doncs avui fa anys el cardiòleg Valentín Fuster, de 68 anys. També fa anys l'actriu Rosa Mariscal, que en fa 41. El director de cinema José Luis García, per la seva banda, en fa 67. 44 anys que fa l'actor Pepón Nieto. Edwin Aldrin, astronauta retirat, en fa avui 81 anys. El director de cinema David Lynch en fa 65. I finalment hem de felicitar també els 60 anys que fa l'actor Joaquín Hinojosa. Felicitats a tots ells. I Angie, a tu demà t'esperem amb més. Doncs sí. Que tinguis un bon dia. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Dijous més obrim un nou Històries de Barcelona. I en aquest cas ho fem de la mà del Jordi Cantavella. En el seu llibre, Els barris de Barcelona i els seus carrers, en Jordi Cantavella, que va néixer l'any 1967 i ha publicat tres novel·les, Nova Pàtria, La tètrica història de la Roser i Pudor de cadàver, a més de tres reculls de contes, El vals de la claveguera, Paper higiènic i Vivències d'un barceloní emprenyat, ha publicat aquest llibre. Un llibre en què ha fet un recorregut pels diferents barris i carrers de la ciutat i n'ha destriat una mica la història i algunes curiositats. Avui en parlarem, de la mà del Jordi Cantavella, del barri del Poble Nou. Diuen que fins a l'edat mitjana, tota l'àrea del Poble Nou era una zona pantanosa que es va començar a aprofitar com a pastures a partir del segle XIII. Aquesta activitat econòmica va afavorir la construcció de masies, algunes de les quals encara existeixen. Cap a finals del segle XVIII, el 1775, es va construir el primer cementiri modern de Barcelona per sanejar una mica la situació dels barcelonins que encara estaven tancats intramurs. Malauradament, les tropes de Napoleó el van arrasar l'any 1813. Però el cementiri vell va ser reconstruït l'any 1819. De tota manera, ja en parlarem una miqueta més endavant. A partir del segle XVIII, es van començar a crear les primeres indústries i, com a conseqüència d'això, es va produir un augment de població. Aquest fet es va potenciar a partir de la primera meitat del segle XIX, en què es van instal·lar un gran nombre de fàbriques que funcionaven amb vapor. Val a dir que la gran quantitat de xemeneies que hi havia feien l'aire del Poble Nou gairebé irrespirable. El 1848, les vies del primer ferrocarril de tota la península Ibèrica, la línia Barcelona-Mataró, ja passaven per les platges del Poble Nou. Els habitants d'aquest barri eren, essencialment, treballadors de les fàbriques properes. A causa de les terribles condicions de vida que s'hi produïen, van aparèixer un gran nombre d'associacions obreres que van donar a aquesta part de Barcelona un fort caràcter cooperativista. El Poble Nou, en un principi, era un conjunt de 8 barriades: La Llacuna, El Taulat, Trullàs, La França Xica, al darrere el cementiri, La Plata, El Somorrostro i Pequín. Els dos darrers, ja desapareguts, eren formats per barraques en unes condicions miserables. A finals del segle XX, es van aprofitar els terrenys de les fàbriques abandonades per crear noves barriades i per afavorir l'especulació salvatge. Arran de la proclamació de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics del 1992, va sorgir la Vila Olímpica. Més endavant, el Fòrum i el 22 arroba. La Rambla del Poble Nou continua sent encara un passeig molt agradable situat al cor del barri. Amb els seus edificis antics, de 3 i 4 plantes, encara manté el sabor del segle XIX, tot i que no es va poder deslliurar de molts edificis de la segona meitat del segle XX. Entre les institucions històriques destaca el Casino de l'Aliança del Poble Nou. Aquesta institució va ser una de les pioneres pel que fa al cinema, ja que el 1898 s'hi va instal·lar un cinematògraf. Va ser fundat l'any 1868 tot i que l'actual és una construcció d'entre els anys 1929 i 1944. Des de sempre, s'hi han representat obres teatrals i per aquí van passar prestigiosos actors, entre els quals Joan Capri, Mari Sempere o Enric Majó. També s'hi han ofert concerts de gran qualitat. El mateix Tete Montoliu hi va participar. Molt a prop, hi ha l'emblemàtica orxateria El Tío Che. El 1912, el besavi de l'actual propietari, l'Alfons Iborra, va perdre el vaixell que l'havia de dur a Amèrica, mentre esperava que un altre el dugués de tornada al seu poble de la província d'Alacant, es va instal·lar amb la família a la Barceloneta. Un cop fundat el negoci, va adquirir una de les primeres màquines de fer granissat de llimona o cafè. L'home acostumava a fer promoció del nou producte tot sortint al carrer i donant-ne un got als vianants perquè en fessin un tastet. Che, tasta això! Per aquesta raó, tothom l'anomenava El Tío Che. El 1933 va obrir una primera orxateria al Poblenou. Durant la Guerra Civil, una bomba va destruir l'edifici, cosa que el va obligar, el 1940, a traslladar el negoci a l'indret actual. I quin és l'origen d'un símbol valencià? Doncs una vegada, ja fa molts anys, un caminant va arribar a una casa molt cansat i assedegat. Feia molta calor. El sol cremava com una flassada de foc. La filla del masover va convidar el caminant a un got d'un refresc que es feia amb xufles. Aquell líquid va entrar dins de l'organisme de l'home com si fos un nèctar diví. Oh, això és orxata! I d'aquí, el nom. Orxata. El Poblenou té, com dèiem, una particularitat. Un cementiri. El cementiri vell. Va ser el primer cementiri que es va construir per enterrar els difunts barcelonins fora de les muralles. Fins a aquell moment, els morts s'enterraven a les esglésies o en petits cementiris parroquials. Amb el pas del temps, aquells fèretres eren cremats i les restes humanes eren enterrades al sorral que hi havia entre les muralles i el riu Besòs. Les pluges i els gossos desenterraven les despulles i allò feia glòria de veure. Si us trobeu un homòplat a la platja de la Marbella, ja sabeu d'on prové. El bisbe Josep Climent va aconseguir els permisos perquè el 1775 es construís el cementiri, però fou destruït per les tropes franceses durant la invasió napoleònica. L'encarregat de la reconstrucció va ser un arquitecte italià, Antonio Ginesi, que va acabar l'obra el 1819. És d'estil neoclàssic amb influències egípcies. A Ginesi li va agradar tant la seva obra que al cap de 5 anys el van enterrar allà, quan tenia només 33 anys. L'obra va ser criticada pel seu estil arquitectònic, però val a dir que va resultar utilíssima i que el cost de l'obra es va amortitzar ràpidament, ja que l'any 1821 una epidèmia de febre groga va provocar una mortaldat esfereïdora a Barcelona i més de 6.000 cadàvers van posar a prova la capacitat del cementiri. Encara hi resta un monument, obra també de Ginesi, que recorda aquesta tragèdia. Fins a aquells moments, els obrers i la gent pobra eren enterrats en fossars comuns i les classes benestants en nínxols. A partir de la segona meitat del segle XIX, els marginats seguien anant a parar al fossar, les classes mitjanes al nínxol i els més afortunats eren enterrats dins d'un ostentós panteó que de ben segur que despertava l'enveja dels altres difunts. Passejar-se per aquesta necròpoli ens fa veure que som una petita molècula dins la història de la humanitat. Veient tombes de principis del segle XIX, on es pot llegir «Mai no t'oblidarem». Doncs sí, sí que els hem oblidat. I també els que mai no oblidarien aquell difunt, ja que fa molts anys que també són morts i oblidats. Hi ha un nínxol que destaca especialment perquè és ple de flors i una gran quantitat de ciris, escrits i tota mena d'ofrenes i objectes. El Santet. En Francesc Canals i Ambrós era un xicot que treballava com a dependent dels magatzems El Siglo. Es diu que era molt bonjan, que ajudava els altres de manera desinteressada i que tenia capacitat per preveure el futur. Ell mateix va preveure la seva pròpia mort als 26 anys, ocorreguda el 1899. En poc temps, molta gent va atorgar facultats miraculoses a les restes d'aquell Santet. Encara avui, molta gent creu en el Santet i porta ofrenes a la seva tomba. Se li atribueixen molts miracles i, per aquesta raó, el Santet és l'estrella del cementiri. Hi ha una làpida que pertany a una família. Destaquen dos dels difunts. Miguel de los Santos Lasarte i de Gené, que va morir el 26 de gener del 1868, als 5 anys, i la seva germana, Maria de las Mercedes, morta el 7 de maig de 1856, als 2 anys. És ben clar que la mortalitat infantil era altíssima en aquella època, fins i tot entre la gent benestant. És inevitable pensar en el drama tan terrible que ha de ser per una família perdre dos fills tan petits. En aquest cementiri han anat a parar personatges que formen part del nostre patrimoni històric, científic i artístic. En destaquem dos d'actors, la Mari Sempere i en Casa, que tant ens va fer riure en vida. Grans escriptors com en Narcís Oller, autor de, per exemple, Les canyapobres i la bogeria, i en Frederic Soler, Pitarra, reposen per sempre entre aquests murs. També hi trobarem l'inventor Narcís Monturiol, el músic Josep Ansel Clavé, en Valentí el Mirall, el vividor José Luis de Villalonga i molts d'altres. Així que si un dia feu una volta pel cementiri del Poble Nou, no us estranyi veure noms molt i molt coneguts. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Recordes aquestes cançons? Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudim de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida. A RKB. Ens acompanyes? Oh, Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia. M'hem recordat. De què? Ahir no me'n recordava de la discoteca, que, de la zona hermètica, que jo també hi havia anat quan era jovenet, en aquella època que estudiava. Un pandó, no? És que ja fa 10 anys que vaig acabar la carrera. A veure, David... Bueno, si... aquest any farà 10 anys. David, si comencem a parlar d'això, ens deprimirem tots. I avui és dijous, així que avui, per rememorar els temps, avui sortim tots. Va, és veritat, anem de dijous universitari. Anem a la discoteca, avui. Doncs la discoteca que jo hi anava, que havia anat... Bueno, no hi anava, anava més al Nyabuf, però havia anat alguna vegada, a Palladium. Bar Palladium. És molt famós, Palladium. Sí, doncs alguna vegada també hi havia anat. Igual existeix encara i tot, no? Potser. Ens truquin i ens ho diguin, també. No sé, fa molts anys aquesta que vaig perdre sí que de vista les discoteques de Sabadell. Ah, però les de Barcelona no, Bueno, també. Ai. També he de dir-ho. Fa molt temps que no vaig a una discoteca. Ai, David, sí, ens estem fent grans. Em faig gran, sí. Però bueno, jo et poso música aquí. Sí, tu em poses ball... música i jo ballo. I balles com un boig, Un moviment de cadera que, bueno, sí, però tu puges que molts voldríem, Jo estic al control. I jo aquí, mira, dintre del control encara. Però tu puges a la taula. A veure, això... Com una gogó. Si no tens proves, no ho pots dir, Un dia d'aquests et gravaré amb la BlackBerry. Ja veuràs. I ho pujaré automàticament al Facebook del programa. Bueno, bueno, a veure com queda. Ja veuràs. Ja em posaré guapa, avisa'm. Bueno, doncs avui portem, doncs això, un 2x1, eh? Un 2x1? Sí. Bé, estem sí, de rebaixes. Sí. Sí, sí. Portem dos artistes, no portem un, sinó dos. No s'assemblen gens ni en l'estil, ni en l'edat, ni en el gènere. Per què els presentem junts? La setmana passada et feia la pregunta. Doncs perquè són pare i filla. Ah, ara ho entenc tot. Tota la família és artista, eh? Lorraine té només 17 anys. Viu a França amb els seus Lorraine, pares... Lorraine, com la quiche. Sí, quiche, quiche. Que no, ja n'havien parlat. No em parlis de menjar, no em parlis de menjar, perquè a mi aquestes hores m'agafa una gana que bueno, menjaria el micro. Així que no. Bé, de moment no. No, de moment no. Doncs això, que la Lorraine té només 17 anys, viu a França amb els seus pares i li encanta cantar i tocar la guitarra. La seva incursió en la música es dona gràcies al seu papi, músic de llarga experiència, el qual composa a banda de les seves pròpies cançons per la seva filla. Ah. De fet, hi ha una filla petita que també té algunes cançons penjades a internet. Déu-n'hi-do, quina família. Semblen una mica la família aquella com eren el... Quina? Els de Sonrises i Làgrimes. La família Trapp. La família Trapp, sí. Que cantaven tots, una mica. Sí, però bueno, el context és una mica diferent. Una mica diferent, sí. Ui, ui, ui, que se'm cau tot. Ui, et cau tot, Vanessa. Bueno, doncs això, eh? El pare es diu François, un nom molt francès. I, en canvi, doncs ell, clar, té una llarga trajectòria en el món de la música. Si bé l'única formació que té es basa en algunes lliçons de piano de quan era nen. Déu-n'hi-do. Aquí tenim un dels... Un altre autodidacte. Sí. Un altre d'aquests que són els que flipem nosaltres, que no tenim ni idea de res, i aquests homes no tampoc tenen formació i en canvi toquen la mar de bé. Sí, sí. Per això es declara autodidacta com a guitarrista i com a compositor de rock. Com dèiem, no tenen res a veure l'un amb l'altre, musicalment parlant. Sí. En quant a gens i aquestes coses ja és diferent. Mentre Lorraine es sent identificada amb artistes com Green Day, Avril Lavigne o Simple Plan, el so del pare s'adreça molt més cap a grups com Dream Theater o Camelot. Home, és variat, eh? És variat. I a la Vanessa l'Iva, com que li han caigut els papers, bé, ara moment. No tenia el paper per on continuar. Faltava una petita cosa, però ja ho he recuperat, ja està. Hauria... Doncs era un moment d'aquells per haver-ho pogut gravar amb una càmera i que hagués sortit a... Sort que no ha volat molt lluny la no, pàgina. No, és veritat. Ai, és que és dijous i ja no sé el que em dic, eh? Estic pensant ja el cap de setmana. Sí. Bueno, doncs això, que tenen estils molt diferents, però com mira, em va agradar la cançó de una de les cançons de la noia, vaig dir, va, doncs anem a posar la família, que el contrast també està bé. Sí. A veure, si voleu més informació de la Lorraine, té un MySpace, myspace.com, Lorraine Folk Rock. I en canvi el pare, doncs ja explicarem el pròxim dia més cosetes, i ja les vam explicar, però avui no ens enrotllarem més, que si no, no acabem. La pàgina web és www.7bzh.com. 7bzh.com. Sí, és un dels noms pels quals es coneix aquest home, perquè va canviant de nom. Això ja... Ah, mira. Ja parlarem la setmana que ve. Ah, molt bé. Anem a posar la segona cançó, que en aquest cas és una cançó del pare, que es diu Lac.com. Lac.com. Sí. Doncs amb Lac.com ens quedem. Fins demà. Fins demà. We'll be right back. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, molt bon dia. Fem l'encesa del Marc. Ahir vam fer la pagada al final de la secció. Ara fem l'encesa, el posem en marxa. I el deixem que ens porti propostes gratuïtes a low cost. Doncs mira, sí, ara que tingui ja posat a l'on, comencem, si vols. Amb què comencem? Quines propostes ens portes? Doncs mira, avui, de forma gratuïta que puguem fer a Barcelona, tenim, per exemple, una escola de còmic, l'escola de còmic Joso, sí, que és com un taller obert que es farà a la FNAC del Triangle a les 7 de la tarda. L'escola de còmic Joso, una escola important de còmic manga, sobretot, aquí a la nostra ciutat. I tant que sí. Així que aquells que els agrada tot el tema japonès, tot el tema manga, avui tenen una cita a la FNAC del Triangle. Sí, ja hi mira, tenen un taller obert d'aquesta escola. Home, està gratuït. I tant. Interessant. Val la pena. Més propostes, Marc. Més propostes. També tenim avui la Conversion Thursday Barcelona, que ve a ser una espècie de taller on tindrem una mica d'analítica web, marketing online, etc. No? Serà el xalet Golferix a les 7 de la tarda. Golferix al xalet a la Gran Via 491 per aquells més avesats a internet o aquells que volen aprendre'n. Més propostes. Més propostes. Tenim un passi de documental, també. Shura, víctimes de la guerra d'Afganistan. Serà a la llibreria Altair a les 7:30. La llibreria Altair, que queda a la Gran Via de les Corts Catalanes 616. I més cosetes. Poesia musicada. Maragall, Espriu i Hernández. Al casal de joves, Casa Sagnier, a les 7:30. Bona proposta. Tres bons poetes musicats, en aquest cas el casal de joves Casa Sagnier, que queda al carrer de Brusi número 61. Això està molt a prop de la plaça Molina. Sí. I ja per acabar. Per acabar, musiqueta, una mica de música, punk rock, acústica, DR Unplugged. Serà al casal de joves de les Corts a les 9 del vespre. El casal de joves de les Corts, que queda al carrer Dolors Masferrer, número 3335. Déu-n'hi-do a la gent de les Corts, no? Les coses que té cada dia. Entre doncs sí, el casal de joves Casa Sagnier i el casal de joves de les Corts no es poden queixar. Són força actius els casals de joves. Sembla que sí. Ho deixem aquí? Ho deixem aquí, de moment. Fins demà. Ens veiem demà. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Cinc confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, cinc concessions a RKB. Però arriba un moment que serà part d'un. A partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase típica... Cinc concessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 confessiones, un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 confessiones, de dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente. A RKB 106.9 de l'FM, gaudint de l'esport 5 confessiones. De Lluís García. L'esport català, 5 confessiones. 5 confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 9 del matí. De seguida tindrem a la Rosa Domingo amb el cinema. Però abans fem allò que abans apareixia a tots els diaris, encara em sembla que apareixen alguns, que era la fe de rates. Nosaltres aquí al programa, si n'haguéssim de fer una, necessitaríem cada dia un programa sencer per la fe de rates. Però és que en el programa de dimarts, a la secció del Tots som Hamlet, la secció dedicada al teatre que ens porta la Clara Mas, vaig dir que aquest cap de setmana s'estrena Borges, de Rodrigo García. Doncs no, no és aquest cap de setmana. No. És el següent. A la sala Porta 4, Borges, de Rodrigo García, el dia 29 i el dia 30 de gener. Una obra a càrrec de Cero Grupo Teatro, a la sala Porta 4, serà a les 8 del vespre. No aquest cap de setmana, eh? Protagonitzada per Pablo Moro i per Ana Castillo, és un text de Rodrigo García, on es qüestiona la figura d'un dels escriptors més emblemàtics de la literatura argentina i universal, Jorge Luis Borges. El protagonista és un personatge obsessionat amb la possibilitat de trobar-se amb l'escriptor, a qui admira i idolatra, i la personalitat de l'escriptor, el seu caràcter distant i polèmic, fan que l'admiració per aquest personatge doncs es converteixi en menyspreu, estat que el portarà el protagonista a qüestionar, entre d'altres coses, el valor que se li dona a la cultura, al món contemporani i la relació dels fanàtics amb els seus ídols. Doncs ja sabeu, aquesta obra que us vaig comentar dimarts no és aquest cap de setmana, no és aquest dissabte i diumenge, sinó que serà dissabte i diumenge de la pròxima setmana. Ara sí, ja, enmendado el error. Todos los viernes de 10 a 12 de la mañana tienes una cita en Tiempo para la Verdad, conducido por Miguel Celades. Las verdades que no te cuentan, la otra forma de ver las cosas. Que no te confundan. Decide por ti. Viernes de 10 a 12. Tiempo para la Verdad. Ya lo sabes. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marrius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Continuem en Línies Obertes i ara sí, moment d'obrir aquesta secció dedicada al cinema que ens porta cada dijous la Rosa Domingo. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Molt bé. Aquí, preparada amb tot de notícies fresquetes. Amb tot de notícies fresquetes, que a més aquesta setmana és una setmana potent, eh? Intensa. És setmaneta de parlar, de fer llistetes, de prendre't noms, cognoms... I tant. Bueno, tot i que hi ha un nom que destaca per sobre de qualsevol altre. Quin diries? Aquesta setmana. Quin diries? Agustí Villaronga. Home, bueno, clar, perquè tu tens una mentalitat positiva, però també en podrien ser d'altres. També. Per escàndol, per sí, coses una mica turbies. Sí, que d'una banda tenim la part més espectacular, més maca. Més que vam veure a TV3. Exacte, retransmissió d'aquelles que bueno, que sí, molt bé. Sí, va estar bé, des del Teatre Artèria Paral·lel. Pels oients que no ho sàpiguen, aquesta setmana hi ha hagut molts premis i moltes llistetes i més premis i més llistetes i més nominacions i més premis. I a més, mentre a Catalunya i a Barcelona s'estaven donant uns premis, a Madrid se n'estaven donant uns altres. Ara, sí. I després tindríem Alemanya, etcètera. Sí. Tenim bastants aquesta setmana. Comencem una miqueta pels catalans, eh? Farem una vista d'àliga. I començarem pels que tenim aquí més a propet, i després ens anirem a Madrid, i després veurem tota la resta del món. Sí? Doncs, per aquells oients que no ho sàpiguen, aquesta setmana, concretament el dilluns, van haver-hi l'entrega de premis dels Premis Gaudí. Sí. Què són els Premis Gaudí? Són els premis que ha creat l'Acadèmia Catalana de Cine. Mm-hmm. Sí, oients, existeix una Acadèmia Catalana de Cine i és molt important que existeixi, sí, perquè d'alguna manera reconeixen totes aquelles pel·lícules filmades i amb tècnics creades i filmades aquí a Catalunya. Sí. I això vol dir que hi ha bastanta indústria, perquè si pots permetre tot unes nominacions, una selecció de pel·lícules, vol dir que tens un nivell de producció cinematogràfica bastant elevada. A més, llegia jo aquesta setmana que han entrat nous integrants dintre de l'Acadèmia, sí, sí, de pes, a més. Clar, clar, és que és perquè són tots els productors executius de les productores actuals. I clar, hem de recordar que a banda de les productores independents, que és com més està muntat o manegat la indústria cinematogràfica catalana i espanyola, por ende, hi ha grans productores que es permeten el luxe de fer Beautiful, sí, no? Sí, que sí, és en coproducció, vull dir que no estem parlant només de les pel·lícules de cineart, que són boníssimes, que n'hi han hagut boníssimes, sinó també grans produccions que, bé... Més comercials. Més comercials, com Variet, de Rodrigo Cortés, etc. Doncs comencem amb els Premis Gaudí. El titular podria ser el correcte. Sí. Seria Agustí Villaronga, Arrasa, Ampa Negra... Han recollit 13 nominacions... De les 15 nominacions, guanyar 13 premis. 13 de 15. Sí, però jo agafaria un altre titular. A veure, el titular de la Rosa Domingo. El titular de la Rosa Domingo seria: no ha durat ni 3 anys que hi hagi tongos a la tercera edició dels Premis Gaudí. Hi ha hagut una notícia, estimats oients, que ha entorbiat una miqueta les aigües clares i una miqueta festivaleres que proposava aquesta entrega de premis, i és que en paral·lel hi ha hagut una trama de corrupció absoluta i on s'acusa a una productora en concret, que després en parlarem, d'haver intentat comprar vots per 3 pel·lícules que tenien a dins del festival. Mm-hmm, sí. Però vaja, resulta molt sospitós, és que jo encadenaria aquest concepte de corrupció, diguéssim, perquè dins del festival, Panegra va ser, com bé he dit, és Agustí Villaronga, i va sortir amb 15 nominacions, de les quals en va guanyar 13. Sí. Però és que la seva gran competidora era, sí, Herois, de Pau Freixa, sí, sí, sí, i d'Albert Espinosa, amb el guió d'Albert Espinosa, una pel·lícula que està prou bé i que sortia amb 13 nominacions i em va guanyar 0. Bé, és sospitós. PSC Ciu, que canvia, sí. Joan... Sí. Sí. Jo no dic res més. Que jo no nego que Panegra no l'he vista, encara l'he de veure. No nego que pot estar molt i molt bé. Està molt i molt bé. Però, clar, que guanyi tants... I Pau Freixa i Albert Espinosa tan poquet, quan és una producció prou bona... Sí, per això que... Però Panegra no té massa projecció més enllà de Catalunya. I, en canvi, Herois estava compensada, ja a començar a distribuir-se i comercialitzar-se més enllà de les fronteres del Reino Catalano Aragón Castellà. Per sota de l'Ebre. Exacte. Bé, doncs, si vols t'explico una miqueta com va anar, doncs una gala que la vam poder veure i disfrutar tots a TV3, sí, retransmesa. Doncs... A mi em va sobrar el ex Teatre de Carrilla. Que era el que feia de presentador. Se'm feia una mica pesat. Bueno, perquè hem de portar una mica la intel·lectualitat, no? Sí, sí, catalaneta, sí. Aquesta intel·lectualitat catalaneta nostra. Sí, però bueno, potser podia ser una mica més breu. Però bé, doncs, al que anàvem. Vols que t'expliqui quines han estat les guanyadores? Digue'm quines han estat les guanyadores. Novel·la, l'adaptació de la novel·la homònima de Emili Teixidor, Pa Negre, sí, ha guanyat, això ja hem dit, ha guanyat tot i tot. So, per exemple, ha guanyat a millor so, a millor direcció, a millor maquillatge i perruqueria, direcció artística, música original, fotografia... Mira, en aquest aspecte, per exemple, So, un dels primers que has dit, em va sorprendre que fos Pa Negre. Jo no dic que tècnicament no estigui molt ben fet a nivell de so, però, per exemple, la pel·lícula Buried, clar, que també estava, exacte, entre les nominades, van haver de fer mans i mànigues perquè el so sonés com el de, no un plató, sinó un lloc tancat com era un taüt. Sí, sí, sí, sí. El que passa i no es va que... acabar de reconèixer, això. No, saps què passa? Que Buried està considerada com estrangera. Ja. està dins de la secció, perquè tot i que sigui una coproducció... Seria una coproducció espanyola-catalana, diguéssim. Sí. Li han donat el premi a millor pel·lícula estrangera, això és molt bo. Sí, sí, sí. A millor pel·lícula no Curiós. Catalana. Doncs sí, són totes aquelles cosetes que no sabem quins són els motius més enllà de la cinematografia, perquè és evident que recolzi tant una pel·lícula i recolzi tampoc una altra. Cert. Voldríem fer saber als oients que moltes vegades els festivals reconeixen un moment, un espai-temps, sí, i agafen la pel·lícula que és representativa, sí, no tant la tècnica o el guió o el desenvolupament artístic. Són molt els casos d'aquestes pel·lícules. El nou millor director no és que se li reconegui la tècnica, sinó és la trajectòria d'una pel·li, per exemple, d'una escola de cine, o en aquest cas, Panegre, seria que Agustí Vallaronga va tornar una miqueta als... Però és molt bo, perquè Agustí Vallaronga està a la mateixa alçada que Víctor Erice i és cine d'autor del bo, sí, del bonet. El que passa és que havia estat molt retirat, no? És mallorquí, tota aquesta estela de nous directors que van sortir just després del franquisme. Sí. Bueno, és una mica el reconeixement en contrapartida. Per exemple, m'ha sorprès molt que Herois, que és Pau Freixa i Albert Espinosa, que són els nens mimats actuals d'ara, sí, i que surten de les escoles, que són jovenets, que s'hauria de recolzar, res de res. Res, sí, de res. És el que té. És el que tenen aquí. Les acadèmies. Ho deixem aquí. Clar, i el Joel Joan també jovenet, no sé, potser algun pique intern, ja no contáis conmigo. Sí. Jo no, dono raons així, les vaig dansant. A l'atzar. I potser alguna cau. Bueno, t'explico. A veure, a Pa Negre, d'Agustí Vallaronga, gran guanyadora. Variet, com bé tu deies, del Rodrigo Cortés, que després voldria fer un incís del Rodrigo Cortés, que m'està encantant aquest home, eh? Heu de veure un curt que va fer 15 dies, amb 25 anyets. 15 dies. Bueno, doncs s'ha aixecat com la millor pel·lícula en llengua no catalana, Variet, la millor pel·lícula en llengua no catalana. Sí. Després tindríem Eduard Fernández, que és l'actor, que ha guanyat el millor premi a La Mosquitera, a la pel·lícula La Mosquitera. I les grans derrotades de la nit van ser Herois, de Pau Freixa, sense cap dubte, Los Ojos de Julia, de Rodar, sí, i Rodar, del Guillem Morales, i Elisa K., que no va obtenir de Judit Colell i Jordi Cadena, que no van obtenir res de res. De documental, PSC ha hecho estragos, sí, el despedim bé perquè la subvenció d'aquest festival, diguéssim, encara hi és, i va guanyar Carles Bosch amb Bicicleta, Cullera, Poma. També el fet de la possible presència d'en Maragall a l'entrega de premis era un plus. Bueno, és que tot és una evidència. I la millor pel·lícula estrangera, La Cinta Blanca, del Haneke. I bé, una cerimònia amb actors coneguts com Clara Segura, Bel Folk, Nausicaa Bonnin. Això fa molta gràcia que la Nausicaa Bonnin torni a aparèixer i xupar càmera perquè va sortir l'any passat, però bueno. Sí. Joan Pera, Montserrat Carulla, Fermí Reixac, Lluís Omar... I de polítics, doncs, com bé tu dius, el Pasqual Maragall i l'Artur. L'Artur, en plan, anem i a veure aquí també, on va la subvenció. I també anem presentant ja i donant-li importància al Ferran Mascarell, que va aparèixer en diverses ocasions, se'l va anomenar en diverses ocasions al llarg de tota la gala, i va aparèixer, és a dir, que sí. Ja comencem a donar força, exacte, als nous polítics que fitxatges. Ocupen càrrecs públics. Exacte. Els nous fitxatges. Doncs bé, tindríem això pel que fa... escena catalana, sí? Però en paral·lel, com bé tu deies, teníem els premis de Madrid, sí, que a Madrid l'associació de productores, de productors en aquest cas, també fan la seva pròpia entrega de premis, i és molt interessant saber, a veure, que els productors executius, què s'autonominen, perquè clar, jo, què he hecho este año? Clar, no? Ahora, ¿por qué me premio? ¿Por qué me premio? I està molt bé, doncs... Que és, també... és curiós això, que sigui la mateixa nit que s'entreguen a Barcelona i a Madrid, que de fet hi havia alguns dels premiats dintre de la gala de Barcelona... Clar, que no sabien ben bé què fer, eh? Que no estaven tampoc... Estaven doncs, a Madrid. Sí. Doncs bé, així com nosaltres aquí vam guanyar Pa Negre Gran Triomfadora, sí, a Barcelona, en la misma hora, en el mismo, sí, en el mismo día, en otro escenario, Variet va ser la super triomfadora a Madrid. Ah, producció estrangera. Clar, home, és que realment, si l'associació de productors no hagués premiat aquesta pel·lícula, alguna cosa passa, perquè té una... És, Si, pels oients que no ho sabeu, Rodrigo Cortés ara actualment està rodant ja exactament una pel·lícula que es diu Red Lights, sí? Aquí a Barcelona, que és amb Robert De Niro, attention. Déu-n'hi-do. O sigui, el tio ja ha fet el salt, vull dir, ja és el super Almenàver. Déu-n'hi-do. Va començar amb 15 dies, va fer una pel·lícula que es deia Contemplació o Congregació, crec. La següent ha sigut Variet, però sí? Variet, la bona llança de Variet pel Rodrigo Cortés és que té una producció internacional que no vegis. Té unes mines, va fer un contracte, una coproducció, mm-hmm. un pla de finançament on hi entrava una distribuïdora que a la vegada va entrar de producció, que és Yankee. O sigui, les mires no passen per Espanya. Les directament ja va a nivell internacional. A nivell internacional, i directament el guió el va comprar Hollywood. Mm-hmm. O sigui, era un guió que era molt bo, que tothom considerava que era molt bo, i llavors hi ha com un fons de guions que no s'han acabat de produir mai, i el productor executiu d'aquí va anar cap allà i va dir, a veure, què podem agafar? Mm-hmm. I amb mires internacionals, o sigui, ja tot va començar amb mires internacionals. Sí, sí, sí. I van descobrir aquest guió que sempre s'havia quedat a les portes dels grans estudis, doncs una mica així com la credibilitat de vols dir tota una pel·lícula que aguanti amb un taüt. I el van portar cap aquí i van agafar aquest xavalet, Rodrigo Cortés, perquè és un xavalet, vull dir, no deu tenir ni els 31, i res. I llavors hi van fer l'estratègia de posar un actor internacional, i a més és que és molt bo haver de produir aquesta pel·lícula, perquè és molt barata. Sí, és que de fet... és que és molt intel·ligent, vull dir, la jugada és molt intel·ligent. Només havien d'aconseguir posar un actor que els obrís les portes de Yanquilàndia, perquè tot el que més, un cop ja tens construït l'escenari, hi ha exposició de càmera i il·luminació. Vull dir, el cost d'aquesta pel·li és donde pongo la càmera, donde pongo la il·luminació. Sí. Però més enllà d'això, bueno, molt bé. Doncs els productors han dit, molt bé, nois, quina jugada hem fet, aquí ja tenim un altre Amenábar. I res, Variet ha sigut la gran triomfadora de la nit, i en Rapidet, Lluís Tossart també va ser el gran triomfador de la nit, també en La Lluvia, i voldria fer-te saber que aquesta setmana també hi ha hagut les nominacions als Oscars. No, m'equivoco. La selecció de les pel·lícules estrangeres possibles que encara han de passar a la segona triba. Sí. Però a la primera triba hi hem entrat Beautiful i també en La Lluvia. Mm. Muy bien, muy bien. Finalistes per a les nominacions a los Oscars. Bé, a veure. No? Molt bé. La Icíar Arguellaín deia que estava muy emocionada. Perquè ho va dir així, eh? Li van fer una entrevista, estoy muy emocionada. Llavors, pues, a Dinamarca, Na Better World, Grècia, Canino, Japón, Confessiones... Mèxic i nosaltres, Porén de Veresta més com producció, Beautiful, Espanya també en La Lluvia, d'Icíar Arguellaín. Bueno, t'ho deixem, bé, vam parlar la setmana passada d'Icíar Arguellaín. A veure si entre aquestes dues alguna cau. I els Globus d'Or, perquè no tingueu tanta credibilitat als perquè sapigueu de què estem parlant quan estem parlant de festivals. Els Globus d'Or, l'avançala dels Oscars, que en diuen. Exacte, l'avançala dels Oscars. Saps què va premiar? A veure, què? Tu sabes lo que ha premiat. No ho he vist, la veritat. La red social. La red social. És veritat. Ma, per favor. Que el propi director ha dit que no se merece esto. Que la su película está bien, pero que es chorrilla, vamos, que no... Bé, és el que té, de vegades, aquests festivals tan i tan comercials. I sí. I res, The Tourist, una de les pitjors pel·lis de l'any. Bé, mira. Doncs aquí tindríem la selecció Premis Forqué, Gaudí, Globus d'Or... És que s'ha juntat tot. Òscar, no? Jo portava aquí ja una ampollada. Tenim aquí premis. Doncs a veure com es resol el conflicte aquest, a mi sobretot el conflicte de l'Acadèmia Catalana. Kaplan. Ah, bueno, doncs us explico, si és veritat que no. Ràpidament, que tenim 50 segons. Hi ha una productora que es diu Kaplan, que el director es diu Salomo Shang, director productor executiu. Se li ha retret des de l'Acadèmia Catalana per una filtració que ha estat subjecte... O sigui, es diu que Salomo Shang va voler comprar nominacions per les seves tres pel·lícules. Una d'elles era Cineclub. Ai! Vale? Llavors, el Salomo Shang, la trama és... Joel Joan rep uns mails que li expliquen... En plete comité. Que, oye, mira, que tengo unas pruebas dentro de la productora, unos mails en PDF, que aquí te los enseño. No me digas. Y ves que Salomo Shang ha intentado comprar a los académicos para que nominen. Apa. Sí. Y el Salomo Shang diu, esto es mentira. Doncs, els pròxims dies por veurem si és veritat o si és mentida. Jo por mi peli... Mato! Rosa Mato. Domingo, la pròxima setmana ens expliques més, a veure si tenim alguna coseta més d'aquest tema. Salomon. Que tinguis una bona setmana. Adéu, bona nit. I a tots vosaltres... Bona nit, bon dia. I a tots vosaltres dir-vos fins demà, que tornarem a partir de les 8 del matí aquí a RKB. Salutacions al vostre amic.